اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم خود ان کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہو؟